الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال لي أبو عزيز أم بدوم سأبردك أخو الأصول الثلاثة كتبك قال لك مشهورة وبعقيدة قال لك مهمة وطالب العلم خد ده شعوزك أبجي سيدة بركتي محمد كر عبد الوهاب كو إمام قال لك مزن إمام أهل السنة والجماعة مجالدي بحثي تشكر ما قلتي هجا بيرابط ما قلتي تبزانه و اوه بوده دعات که تبزانه خود رحمت بد لازم است هر بسرمانه که چجنگ بی چزالان بید او سید شبزانید و عملی بکید ایشوان که خود تعالی دوین و ام چه کرین و رسق مدد و ام نه هیلوی نوصا بلکو کی بما فرگیری نه؟ قاصد من دار راگی نیشان مبدن ویا نه؟ کی بما فرگیری نه؟ صحات خوش و من عصا بله من گفتم او هر کسی که گودوی و پیغمبر هر کسی گودوی و پیغمبر بگه چیه به حاشیه گود پیامبر یاب کرد نه عزب الله و هر وقت من گفتم یاد دوی تبزانه که خود تعالی روزی نکز بی تشریگل خود تعالی ولی چند نزیکی خود تعالی خود چنان پیغمبر بی نشریگل خود تعالی ملاکه دید نزیک لازم بس مرا خود تعالی دعاش خود تعالی دلیل چه و ان البخوی دلیل جبر کن و ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا اشیار من دعاش کسی بلی خود دعاش کسی نکن و ان المساجد هنی که مزگفت مولد خودن دعاش غیری خود تعالیش دعاد گل خودش غیری خود تعالی نکن ابدا و چی بحثی مزگفتی که چکو مزگفت خاصه وقتی دعایه هکه عام بحثی عامه هایی بجن رسول سیه مگودی هر کسی گوداری ها پیغمبر رو کرد پیغمبری خوب کرد و هر وصا وحدانی ها خود تعالی کرد چنان بید او حشکه بکرد حشکه بکرد او زد دینی ها دینی بکن خوب لده باید مروفی بکن خوب لده نزیگید مروفی تمامه و گله گونه صحاد صحاد تا خوش بشه دلی خودت حج نک یا عبد رسا خود حج کرده بجید اعلم ارشدك الله لطاعتي ان الحنفيه مله ابراهيم ان تعبد الله وحده مخلصا له الدين كنت بظن خود تعالی بر د دریکو خو ریکو راست و بر خود تعالی بر د بتد طاعت خو و بش اسلوب علما یعنی بتد دعوت کرد افی گوی خودت ان الحنفيه هندیک حنفيه جلي واضح شو معنى انا امام انا لا ما صار بيتي حنفيه بيدي المله المويله عن شركه يعني او ملاتي هو جو فكرن دير الشركه ان الحنفيه ده مله ابراهيم عندك اف دينك وج دير الشركه وميل الشركه كري و اف دينك هو جو فكرن سر توحيد دينك دين ابراهيم عليه السلام هو ابراهيم عليه السلام خد الله فريكري وكيد بيجن واتخذ الله ابراهيم خيلا خد الله فريكري كو شركين هيلي وهروصا دعوة توحيد بك قلت أنت أو ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين تاجر ديني وشيء قلت أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين تعبد ديني وخذ طلب تنبكي شوبكي مخلصا له الدين إخلاص عجتل بخذ طلبكي شريكه بخذ طلبكي يعني مخلصا خالص بخذ طلبكي يعني تو نفجات بلا خالص بخذ طلبنا بريمتي ما تحبت سجدة بخود تعالى بالنبو الصنم وبخود بره دعاء دعاش خود تعالى بكي زكاتهم تبو خود تعالى ده همي تشتة لازم بخود تعالى ده خودش تقبل كن شكو ما قودي دو شرط تاني حدا تعاطي مريش مريبي تقبل كن درس دي ما قودي ايش وان شرط ايش تبو خدي بيجي ده خلاص ده جاي يعني اخلاص نه نه هذا هادو ايك معنى ابو خدي اخلاص ايك معنى دو شرط تاني حتى او عبادة تشتة بيتا قبل كن يا كي ما قودي اخلاص وتوجدل بخود تعالى يا دوي نه نه یادوی نه دیفچنو پیغمبر علیه السلام دو شرط تاین ابي خوش برکند طاعت مروش مرو بیتا قبیگه چه خالص به خود تعالی بده اجدل به خود تعالی بس به خود تعالی یادوی لازم اف عمل تو کی دیفچنو پیغمبر چنو من درسن که رو نویجا مغرب چور خاطر کم خوب به خودی جیب نه تقبل چی نه دیفچ سنه تا پیغمبر علیه السلام تمامه درس رو من که نویجا عیشا کم نه بلا به خودی جیب بو چی چون نه وقت وین هاتین تمامه نه دیفچ سنه تا پیغمبر علیه السلام تجلك مهم قد وبذلك امر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال الله تعالى اجبر هندي خد تعالى همي مرو تشكين غير عزيز وهمي انسان اجنم مرو تشكين اجبر وچندك وبس توحيد خد تعالى بدكن برهندي خد تعالى وي خد ايت اجبر كان خد تعالى سوره الذاريات ايت 56 چل بيت بتوما خلقت الجن والانس الا صحات خوش مهندي كمن اجنم مرو تشنك الا اجبر تشكي ده عبد دنيا خد تعالى كان يعني يلي وتعزي خد تعالى تشنك دينكو همو امر رو چپ کن امر رو بین دنیا دیفسری خوب کن خانه و خانه و حاشا و زواج و فلان بیا شغل دنیا اون خود تعالیش بر بیام چنین کنی خود تعالی بلا و چیت خوشی برای بد حلالی بس خود تعالیش بر هدف کام مازن چیکی ایلا لی عبودون خود همه چی خود عمل که خود اینه خود همه چیکیش بر چه طاعت خود یه لی طاعت خوش قلت إلا ليعبدون شو معنى ومعنى يعبدون أي واحد يعني كنت توحيده ممكن كنت بيجي لا إله إلا الله محمد رسول الله توحيده خد ربنا كي شريكه بتشينك وأعظم ما أمر الله بالتوحيد وهو إفراد الله بالعبادة ومصطرين تشتي خد ربنا كو أمر ما كي بتوحيدك وأبته كنا عبادتي بخد بتنا كنا عبادتي بخد بتنا شيار بن شريكه وريمتي وأبدا أفتشنا كم نتقبلها كي نجتنا نتقبل كم شو خد تعالى بيتأش همشتيك زنگی ترم هر کسی که عبادت بکرد شریک یکی میشه که از زیبی شریکاوی هلم بتنه انا اغنا شرکه فجا شیا میگه یاد عزیز بهت هم اخلاص نیخو پیدا که و هم خوب فیل که این اخلاصه بله مگودی ویره یکی یاد عزیز مگودی توحید اون که اکاتی خود تعالی پرسنا خود تعالی تنه سه جور توحیده تن کی زاند؟ الربوبیه او ایک سه جور توحیده تن گستو باید بسیار شبه دیگن توحید ما اکاتی خود تعالی ربوبیه من سه جور توحیدم خوش برگم در صحبت بسیار شکم ربوبیه یا دوی الالوهیه و سه اسم و صفات چه معنی؟ ربوبیه بس ته از روباری بیرو باور همین که خود تعالی بتنی مستحقی بودن که خود تعالی ربه چه؟ که خود تعالی عرد چگیری، اسمان چگیری، امی چگیری بس خود افه چگیری، کسی نه چگیری، خالق یا دوی الالوهیه بس عبادت بوی بگیرن اسم و صفات توحید و اسم و صفات جوری سه که تباری همین که خود تعالی هم دک اسم و صفات تنید خالص و خشک و جان دهی ولله الاسماء الحسنى فادعوه يعني خل بجيبين خاصم خود تعالى خود تعالى جل وعلا عندك اسماء وصفات الجان وخشك قلتين خود تعالى مدبينت خود تعالى هاش ما بس نواجي امره وحاشا يا خي خود تعالى اكيد بجين مد يتكلم بس شو نعب خو علم خو يتكلم خود تعالى دستي هي بس بيه هي خود تعالى بس چه نواجي خود ما يقينا به خود هي خود تشكو بحثي كدي نواجي مروه چكو خود تعالى قران ليس كمثل شيء وهو السميع بس خود تعالى چواجي خود تعالى خود مدبينت وخاش به خود تعالی فهمید چی دیت هنگ بس نمی کید بشه یه خشکوگن کاملا و چنان چی امروز حضرت خود که قبول ده خود تعالی چه چکو چرا دنیا گهیه حضرت خود خود تعالی پیغمبری گفت سلام و کید اثر که دادی حضرت خود چی کردید خود تعالی که بس حضرت خود تعالی نه چکو چرا ناگهیه بس ما باری بیام که خود تعالی اسم و صفات تن نو بیت خشکو که تن رحمان رحیم خود تعالی مدبینت خود تعالی عاجز بت گدا کنی بس چه نوگی هم ممروا چکو اصلا باشه گلی وقت نه مگه عمر رو ابي بخوج ليس كمثل شيء وهو السميع البصير ابي چی بزون گلی وقت عزیز من گوی چنا مفز خود خود طالب کرد بس من باجا پهی بس تو بیچا نینا چا دی نهاتی من این بز خود طالب رجا قیامت دی بین یا نابیدین دی بین ان شاء الله که خدا حس کرد دلیل وجوه یوم اذن ناظره الى ربها ناظره بس قایبه چی بت تکو بجن بیت من واجبه تو بری ببینین بعد ساکن بیدعیانه صحت خوش قایده واجبه مرو باری چه بینت باری بس مصیبت خود طالب بین بس تو بیجی که چاوایه چانینه اول چه نابه چکو کس نزایی که چاوایه باشی گره یاد عزیز تموم حدان که واضح گوتی علیکم السلام تو بسر چاسه ده گوتی و اعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه والدليل وقوله تعالى ما گوت مصدرین تش خود تعالی امر ما بکری چه توحید خود تعالی بگن و مصدرین تش خود تعالی امجدای نباش چه شرکه روف شرکه دیال خود مصدرین تش ده و مصدرین گونه خود تعالی امجدای نباش ده الان تمامه دلیل چه؟ و عبود الله ولا تشرکو به شیئا عبدین خود تعالی که او شریکات گر خود تعالی شیار بی نکی چه شریکات گر خود تعالی پیدا نکی چه عبادت بو غیر خود تعالی نبه وگی خود تعالی وگی خود تعالی بجد ان الله لا یغفر ای یشرک بی و یغفر ما دون ذلك لمن یشرک خود تعالی شرکی نا غفرید هر کسی شرک سر شرکی مر نا غفرید بس کسی به سرمان گی حاش زنا گیری خلطی ها گیری عملی خود عفی کرد چه بحید هر دیمای گشت بحید بس والله مثلا میگه یک چت بوشی گیر بدن مثلا گلوب چه گیر قارب چه گیر چم بوشی بس امام خود تعالی نبت فایده وینا کرد توبه خوب شرک جای اه بس کسی چه شرک مر شرک اینو ده غفران بله فاذا قيل لك ما الاصول الثلاثه التي يجب على الانسان ابدا ما گری عزیز هک بسر شهاده اشتهاده گرن او چه اصل کو اف کتیبه بس وان اصل تو یاد اصول الثلاثه گو لازم مثلا مرو مروزون یا کی معرفة العبد ربه مروف رب خب نياصي شو دي عبد رب خب نياصي مروف زراخو قال لها فضاج مروف زراخو خود تعالى دا شو دي كت هزرا خود مخلوقات ديب كت وي چهگيري وان عدو عصمانا وان ما نگر يقول ودارو برا وان چهگيري باش يقول يالي فضاج هر وصا و دينه و تو ما قد يهي كت خود نياصي يا دوه دينوي يا سي و نبي و محمد صلى الله عليه وسلم تمامه حتى وري قال فضاج ولا حتى في بس بس ما قولي كوس درس صبي تبحثي في كني بيقول لازم أستلم أمسيت شو بزانين كابجي أم ربي خوب نياصين ودين يخو وبيغمبري خوب صار درس صبي خود هذي بحثي في مسألة كي إن شاء الله تعالى بس حتى إن كم أفتش قولي درس صبي خوب زانو خود حسكت بسیارش کم هذا والله اعلم صلى الله وسلم نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين اخلاص معنا اخلاص يعني كنا عباده جدل بخديت تشي شريكه ديال خديت على شنك يعني بس عباده مقصداته اخلاص يعني مقصده اتشدت كي خلاص بس بخديت نجبت عالمك بالنسبه الكساكي بالنسبه المضحكي بس بخديت ما رمضان وچند بس خودش راضي بيت بس كي فيري تشي ديجا كساكي عملك خيري كي مثلا مثلا كارك خيري كي مشين عالم مضحك بكرن اویش بر خودی که بس پشین که عالم مدحتی کرد نه فادرسته نه او مزگینه که خودی داره تمامه بس که بر خودی بس که بر عالم کرد یه وشتر که ریمت یه جنو تقوی کرد هادا او گل نهش طبعا خودی تعالی ما پارزید خودی تعالی خلاص پرس کنم کرد هادا والله اعلم و صلی اللہ علیه محمد و علیه و صلی اللہ علیه و صلی اللہ علیه و صلی اللہ علیه و صلی اللہ علیه و صلی اللہ علیه و صلی اللہ علیه و صلی اللہ علیه و صلی اللہ علیه و صلی اللہ علیه و صلی اللہ علیه و صلی اللہ علیه و صلی اللہ علیه و صلی اللہ علیه و صلی اللہ علیه و صلی اللہ علیه و صلی اللہ علیه و صلی اللہ علیه و صلی اللہ علیه و صلی اللہ علیه و صلی اللہ علیه و صلی اللہ علیه و صلی اللہ علیه و صلی اللہ علیه و صلی اللہ علیه و صلی اللہ علیه و صلی اللہ علیه و صلی اللہ علیه و صلی اللہ علیه و صلی اللہ علیه و صلی اللہ علیه و صلی اللہ علیه و صل